więc konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 29 kwietnia, jest 16. Wszystko, co wiedzieć trzeba, czyli serwis Trójki i Artur Ewertowski. Na koronawirusa pierwszą dawką preparatu firmy AstraZeneca zaszczepił się minister zdrowia. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd przyjmie krajowy plan odbudowy, zapowiada to wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Związek Polaków na Białorusi ze wsparciem Parlamentu Europejskiego. Minister zdrowia zaszczepił się na Stadionie Narodowym na koronawirusa pierwszą dawką preparatu firmy AstraZeneca. Tuż po szczepieniu minister Adam Niedzielski mówił dziennikarzom, że czuje ulgę. Ja dzisiaj zaszczepiłem się preparatem AstraZeneca, więc poczekam trochę na drugą dawkę, ale niemniej jednak naprawdę już to poczucie ulgi się pojawia i ten stres jest troszeczkę mniejszy, ale oczywiście cały czas ta dyscyplina związana z noszeniem maseczki, z przestrzeganiem wszystkich obostrzeń, no bo jeszcze tego statusu pełnego zaszczepienia nie posiadam, będą mnie po prostu obowiązywały. Minister zdrowia zachęcał też Polaków do szczepień. Do tej pory w kraju wykonano ponad 11 milionów szczepień. W tym dwie dawki szczepionki przyjęło już ponad 2 miliony 850 tysięcy osób. Dzisiaj było niemal 8,5 tysiąca przypadków nowych zakażeń. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda powiedział, że na jutrzejszym posiedzeniu rząd przyjmie krajowy plan odbudowy, a następnie zostanie on przesłany do Komisji Europejskiej. Dodał, że dokument ten nie podlega ustawowej procedurze parlamentarnej. Termin to jest 30 kwietnia, które są zakreślone dla wszystkich krajów członkowskich. Komisja Europejska jednak zwraca uwagę, że prawie połowa krajów nie wyrobi się w tym terminie i komisja dała 14 jeszcze dni na pracę nad krajowymi planami odbudowy. My umówiliśmy się, że już 30 kwietnia wyrobimy się, ten dokument przekażemy. Oczywiście te dwa tygodnie zostawiamy sobie na doprecyzowanie jakichś szczegółów, ale do 30 kwietnia, czyli jutro do północy, postaramy się ten dokument wysłać. Jesteśmy praktycznie, mamy zakończone prace. Wiceminister zapowiedział też, że zmiany wprowadzone w Krajowym Planie Odbudowy od piątku będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W grudniu 2020 roku przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu wspólnoty na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy Gospodarek Państw Członkowskich po pandemii COVID. Polska może liczyć z Funduszu Odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do osiągnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy. Plan musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Parlament Europejski wspiera Związek Polaków na Białorusi. Deputowani przyjęli poprawkę autorstwa Anny Fotygi do rezolucji poświęconej Rosji. Cały dokument potępiający Moskwę za agresywne i destabilizujące działania Europarlament ma przyjąć za mniej więcej pół godziny. Beata Płomecka. Z powodu głosowania zdalnego rezolucje i raporty przyjmowane są na sesji plenarnej etapami. Najpierw poprawki, a później całe dokumenty. W poprawce do rezolucji o Rosji, która została przyjęta, mowa jest o potępieniu poparcia, jakiego Kreml udziela niedemokratycznym reżimom opresyjnym na całym świecie, takim jak Iran, Korea Północna, Wenezuela, Syria i Białoruś. Europosłowie napisali o zaniepokojeniu rosnącą liczbą aresztowań, uprowadzeń i deportacji Białorusinów mieszkających w Rosji, którzy otwarcie poparli pokojowe protesty na Białorusi. Parlament Europejski jest szczególnie zaniepokojony wspieraną przez Rosję kampanią wymierzoną w organizacje mniejszości narodowych Unii Europejskiej na Białorusi, w tym największą – Związek Polaków na Białorusi. Głosi przyjęta dziś poprawka, która zostanie dopisana do rezolucji poświęconej Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ramach projektu Pomoc PFN w walce z epidemią COVID-19 Polska Fundacja Narodowa wspomogła warszawskie hospicjum dla dzieci. Placówka prowadzi paliatywną opiekę domową nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi. Jak mówi prezes hospicjum Artur Januszaniec, jednym z celów placówki jest umożliwienie chorym dzieciom przeżywania choroby z bliskimi. Według naszej koncepcji dzieci powinny mieć zapewnioną opiekę w domach. I to w domach rodzinnych, wśród rodzeństwa, wśród własnych zapachów, wśród własnych zwierząt. Zamienianie szpitala na hospicjum stacjonarne nie ma racji bytu, bo to jest tylko zmiana nazewnictwa. Obszar działania hospicjum domowego obejmuje Warszawę i rejon do 100 km od stolicy. Obecnie placówka opiekuje się ponad 40 pacjentami. Do tej pory Polska Fundacja Narodowa przekazała darowizny na zakup sprzętu diagnostycznego, ambulansów, środków dla szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów czy zakładów dla chronicznie chorych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kilka słów o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Temperatura od 12 stopni w Wielkopolsce do 19 w Małopolsce i na Mazowszu oraz 20 na Opolszczyźnie. W nocy wiele się nie zmieni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i lokalnie również możliwe burze, gdzieniegdzie mgły. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu do 11 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowane chwilami, może być porywisty z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za nową pralkosuszarkę płacić tylko 29 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Fajnie, Barbara, za pralkosuszarkę 29 zł. To by było super, Barbara. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Pralkosuszarki już za 29 zł miesięcznie. Na przykład pralkosuszarka LG sterowana smartfonem, funkcja pary, program antyalergiczny. Teraz już za 33 zł miesięcznie. RRSO 0%. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki, kurki, statki, monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Best. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not your friend. Kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, w której teraz o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, ważnym dla kredytobiorców frankowych. Ze mną ekonomista Marek Zuber. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, może zanim wyjaśnimy, o co chodziło w całej sprawie, powiedzmy, czy to jest dobry, pozytywny wyrok dla osób zainteresowanych, czyli kredytobiorców frankowych? No i to jest dobre pytanie. Ja myślę, że myślę, że generalnie jest dobry, chociaż trochę mało konkretny, bo ja myślę, że oczekiwania były takie, że TSUE bardzo właśnie konkretnie powie, jak podchodzić do pewnych kwestii związanych z kredytami, na przykład do kwestii rozliczania umów kredytowych, stwierdzenia nieważności tych umów kredytowych, bo tego tak naprawdę dotyczyły przede wszystkim zapytania, także, że odpowie na przykład, czy bank ma prawo kiedy w ogóle następuje przedawnienie ewentualnych roszczeń po stronie banku i czy bank ma prawo żądać, bo przecież pamiętamy, że po tym pierwszym orzeczeniu TSUE sprzed półtora roku tego typu pomysły się pojawiły, czy ma żądać od klienta jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w sytuacji, kiedy umowa kredytowa zostałaby rozwiązana, bo to jest rzeczywiście potencjalnie bardzo duży problem. No ja miałem nadzieję, panie Marku, że to się da tak jakoś jednym słowem dobre, że to że dobre albo niedobre, w całym kraju tak. Usłyszymy takie głębokie westchnienie ulgi u wszystkich zainteresowanych kredytami frankowymi, których przecież nie mało. No ale to jest dobre ale, tak? No, więc ja muszę powiedzieć, miałem dzisiaj sporo telefonów na ten temat od osób mocno zainteresowanych tą kwestią, niekoniecznie posiadających kredyty frankowe, ale na przykład prawników, którzy się zajmowali tego typu, czy zajmują tego typu kwestiami. No to w wielu przypadkach jest jednak rozczarowanie. Ja myślę, że liczono właśnie na bardzo konkretne stwierdzenie pewnych rzeczy albo pokazanie bardzo konkretnie kierunków. Tymczasem tak naprawdę podsumowanie jest takie. Wszystkie szczegółowe rzeczy zostawiamy lokalnym sądom, czyli w tym przypadku oczywiście polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. I to polskie sądy będą decydowały na bazie oczywiście szczegółowych przepisów i na bazie konkretnych umów, co w poszczególnych sytuacjach robić. Czyli jeszcze raz podkreślam, konkretów w tym orzeczeniu specjalnie nie ma. No, dla mnie chyba taka najciekawsza rzecz, która mogłaby się pojawić, to jest dotycząca właśnie tego wykorzystania kapitału, czyli stwierdzenia ewentualnego. Czy należą się odsetki, roszczeń. Tak po prostu. Tak, czy należą się odsetki. Ale na przykład pojawia się tam też kwestia spreadów walutowych, które jak pamiętamy są, czyli tej różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży, kolokwialnie trochę mówiąc, bardzo nieprecyzyjnie, tego też co wynika z tabel bankowych. Pamiętamy, że szczególnie na początku klienci musieli spłacać kredyty i także przeliczano im te kredyty na początku po tabelach, które potrafiły wynosić i 40 groszy. Taki rekord w polskim systemie bankowym to jest 44 grosze. Już nie będę mówił, który to bank taką tabelę wtedy miał. No oczywiście to potem zostało zawężone, ale jeśli ktoś spłacał ten swój kredyt właśnie po tej tabeli, no to na samym spreadzie był bardzo mocno w plecy, jeśli mogę tak powiedzieć. No więc z tego, co dzisiaj możemy przeczytać, można chyba wyciągnąć wniosek, że jest szansa na przykład na taką decyzję polskiego sądu, który w tej części, tylko w części dotyczącej spreadów, zaleci zamianę, czy nakaże zamianę właśnie takiego rozliczenia z tabeli bankowej, na przykład na fixing Narodowego Banku Polskiego, który jest czymś w rodzaju takiego średniego kursu i to by było na pewno bardzo korzystne dla spłacających kredyt, dla frankowiczów. Ale to też nie jest wprost. To jest taka, moim zdaniem taką interpretację można na bazie tego poczynić, ale myślę, że najbliższe tygodnie przyniosą nam właśnie konkrety, choćby jeżeli chodzi o wypowiedzi prawników, bo przecież proszę pamiętać, że jestem ekonomistą, nie prawnikiem. A koniec końców będziemy czekali oczywiście na orzeczenia sądów. No i jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Mam wrażenie, że polski Sąd Najwyższy czekał na to orzeczenie TSUE w kwestii swojego orzeczenia, które jak wiemy się opóźnia. W tej chwili termin posiedzenia to jest bodajże 11 maja. No i też jestem ciekaw, co wobec takiej decyzji TSUE 11 maja powie Sąd Najwyższy w kontekście tych zapytań, które do niego zostały skierowane. Bo to jest też bardzo istotny element całego procesu. To może przypomnijmy dla porządku, że ta sprawa w ogóle została zainicjowana pytaniami prejudycjalnymi do TSUE Sądu Okręgowego w Gdańsku. No i teraz teoretycznie to ten Sąd Okręgowy w Gdańsku otrzymał tę odpowiedź, ale tak praktycznie to rzeczywiście Sąd Najwyższy może również ten dzisiejszy wyrok wykorzystać. Proszę powiedzieć, jak wyglądają w tej chwili sprawy frankowiczów, bo słyszy się co chwila o tym, że z którymś bankiem udało się wygrać, z którymś udało się ugodę podpisać. Banki zaczęły nawet myśleć same o tym, żeby proponować ugodę, zanim wytoczy im się sprawę. No oczywiście punktem zwrotnym, takim naprawdę kamieniem milowym, to jest to, co się stało w 2019 roku w kontekście decyzji TSUE i od tej pory rzeczywiście prawdopodobieństwo korzystnego rozwiązania problemu kredytu frankowego bardzo, bardzo mocno wzrosło. Ja to tak delikatnie określam, chociaż cały czas, zawsze kiedy się na ten temat wypowiadam, muszę to zdanie powiedzieć. Mamy dziesiątki rodzajów umów i nie można oczywiście mówić, że każda umowa to jest złamanie prawa i w każdej umowie mamy zapisy, które powodują nierówne traktowanie stron. Więc oczywiście to nie jest tak, że każdy, kto ma kredyt, ja to tak znowu określę walutowy, chociaż jak wiemy, tych walutowych, prawdziwych walutowych jest stosunkowo niedużo. Najczęściej to są denominowane w walutach kredyty złotowe. Każdy, kto ma taki kredyt, oczywiście nie musi od razu być w sytuacji poszkodowanego. Natomiast w bardzo dużej ilości przypadków rzeczywiście w tej chwili prawdopodobieństwo wygrania w sądzie po tej decyzji TSUE sprzed półtora roku wzrosło i takie rzeczywiście zakończone już prawomocnym wyrokiem postępowania mamy, więc bardzo dużo się na korzyść zmieniło. Muszę powiedzieć szczerze, że ja myślałem, że po tej decyzji TSUE banki będą znacznie bardziej chętne do tego, żeby zawierać ugody. Tymczasem musiał minąć ponad rok. Po tym roku wypowiedziała się, jak wiemy, Komisja Nadzoru Finansowego ustami swojego przewodniczącego. Też to długo trwało, tak między nami mówiąc. No i po tej wypowiedzi, po tym zaleceniu, żeby iść w kierunku ugód, rzeczywiście coraz częściej banki taką formułę próbują stosować i moim zdaniem będą w najbliższych miesiącach stosować. Ale tutaj też ważne będzie to, co powie 11 maja Sąd Najwyższy w Polsce. W każdym razie wzrosły ewidentnie dzisiaj szanse tego, żeby ci, którzy zostali oszukani, żeby rzeczywiście w dużej mierze albo w całości, żeby te szkody, które w ten sposób zostały im uczynione, zostały w jakiś sposób zrównoważone. Czyli drobnymi kroczkami, ale w dobrym dla frankowiczów kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marek Zuber, ekonomista, był naszym gościem. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so blank. Why does my soul feel so blank? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Bad Times Roll to grupa The Offspring. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa na wszystkich zegarach w Polsce już prawie dokładnie 16:30. Podobno pogoda na majówkę nie zgotowała nam tutaj jakichś mega atrakcji, no ale o tym potem. Na razie skupmy się na tym, co dziś. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. Lokalnie mogą być burze. Temperatura od 12 stopni w Wielkopolsce do 19 w Małopolsce i na Mazowszu oraz 20 najcieplej na Opolszczyźnie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, czyli niewiele się zmieni. Miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe burze, gdzieniegdzie mgły. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu do 11 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami może być porywisty z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Better Without You, Evanescence. Potężna dawka energii. Za 20 minut godzina 17, to jest popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, majówka. Wilno w poprzednich latach było takim bardzo popularnym kierunkiem wypadu Polaków na majówkę. No, niestety z powodu pandemii na ubiegłoroczny weekend majowy nie można było się tam wybrać. A jak to jest w tym roku? Łączymy się teraz z naszym korespondentem na Litwie, Kamilem Zalewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, dzień dobry Państwu. Kamilu, czy Litwa jest zamknięta, czy może otwarta na przyjezdnych, na turystów? W zasadzie tutaj trzeba byłoby udzielić odpowiedzi na tak, a także na nie. Granice są otwarte, ale sytuacja epidemiczna wymusiła jeszcze w połowie stycznia wprowadzenie obowiązku posiadania ze sobą negatywnego testu na COVID-19, zrobionego nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem na Litwę. Niestety, ale nawet negatywny wynik badania nie zwalnia przyjezdnych z poddania się kwarantannie, i to 10-dniowej kwarantannie. To wszystko jest skrupulatnie sprawdzane. Najpierw straż graniczna na granicy może nie każdą osobę kontroluje, ale większość osób jest kontrolowana z tego, co się dowiadywałem. Osobą takim sprawdzany jest tak zwany kod QR, który trzeba mieć ze sobą. Otrzymuje się go po wypełnieniu ankiety dostępnej na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Zdrowia. No, zatem faktycznie, jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na przyjazd do Wilna w majowy weekend, musi się liczyć z tym, że taki weekend może potrwać zdecydowanie dłużej. Dodam, że jeżeli jednak ktoś przyjedzie i na przykład należy do takiej grupy osób, która nie musi poddawać się kwarantannie, a takie osoby to ozdrowieńcy na przykład, albo osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki i mogą to udokumentować, no to ten kod QR mogą też zdobyć na granicy. Wystarczy właśnie na granicy wypełnić specjalną ankietę, która też, tak jak już wcześniej wspomniałem, dostępna jest na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Zdrowia. No i warto tutaj też pamiętać, że jeżeli nie jesteśmy ozdrowieńcami, jeżeli nie przyjęliśmy tych dwóch dawek szczepionki, to po powrocie do Polski również musimy zrobić test i mieć negatywny wynik testu, inaczej również trafimy na kwarantannę. Inaczej takie osoby trafią oczywiście na kwarantannę. Niestety to wszystko z pewnością zniechęci większość osób do przybycia na Litwę. No ale warto wiedzieć, że Litwa należy obecnie do tych krajów, w których niestety sytuacja epidemiczna jest dosyć skomplikowana. Ostatniej doby stwierdzono ponad 1300 zakażeń. To niewiele w porównaniu oczywiście na przykład do Polski, jeżeli mówimy o takich cyfrach, ale warto pamiętać, że Światowa Organizacja Zdrowia codziennie publikuje wskaźnik zakażeń z ostatnich 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców i tymi danymi posługują się zazwyczaj przedstawiciele władz nie tylko Litwy, ale też Łotwy i Estonii. Ten wskaźnik dla Litwy wynosi obecnie blisko 550, a na przykład dla Polski 410. No czyli co? Czyli nawet sami mieszkańcy Litwy nie mają wielkich szans na jakąś taką otwartą majówkę? No, chyba niekoniecznie nie mają szans, ponieważ od prawie miesiąca trwa odmrażanie kolejnych gałęzi gospodarki. Od ponad tygodnia mogą funkcjonować na przykład kawiarnie na świeżym powietrzu z ograniczeniami, ale można też wybrać się nad morze, gdzie zresztą ceny noclegów są obecnie bardzo wysokie. Nie obowiązują też ograniczenia takie jak na przykład zakaz przemieszczania się po kraju. To wszystko raczej wpływa na decyzję Litwinów o wyjeździe do jednego z bardziej znanych kurortów, na przykład do Druskiennik, do Trok koło Wilna, czy też właśnie tak jak wspomniałem nad morze do Połągi albo też do Nidy na Mierzeję Kurońską. Zresztą są to tak na marginesie również bardzo popularne kierunki polskich turystów, kiedy oczywiście można normalnie przyjechać na Litwę. To są takie miejsca, gdzie jedzie się odpocząć na weekend. Litwini jadą odpocząć na przykład na weekend, później latem spędzają tam tydzień, dwa tygodnie. Wspomniałem o tych kawiarniach na świeżym powietrzu, a w zasadzie ogródkach kawiarnianych. To w ubiegłym tygodniu, w czwartek, kiedy zaczęły funkcjonować, to były pełne mieszkańców Wilna tutaj, więc o ile pogoda dopisze, to w ten weekend prawdopodobnie ponownie przeżyją oblężenie. No ale ten weekend będzie też ważny dla Polaków mieszkających na Litwie. 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą, a także Dzień Flagi Polskiej. Tak. W czasach przed epidemią tego dnia organizowany był wielotysięczny marsz Polaków ulicami Wilna, tak zwany pochód polskości. Niestety w warunkach pandemii nie wolno organizować tak dużych zgromadzeń, ale nasi rodacy mają inny pomysł, aby zamanifestować polskość. Jak mówił mi Marek Kubiak z Wileńskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie, będzie to akcja Polska Flaga w moim domu. Posłuchajmy, na czym ma polegać. Zachęcam wszystkich, aby w sieciach społecznościowych wszyscy mieszkańcy Litwy umieszczali by zdjęcia czy krótkie filmy, wideo z flagą Rzeczypospolitej Polski. Autorzy najbardziej pomysłowych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. Być może nie tylko na domach, ale i w domu, i na samochodzie. Zadeklarujmy swoją polskość wszędzie, gdzie się tylko da. Gdzie się tylko da, powiedział Marek Kubiak ze Związku Polaków na Litwie Oddziału Wileńskiego. Polaków na Litwie jest ponad 160 tysięcy, więc jest szansa, że 2 maja w wielu miejscach będzie biało-czerwono. Warto dodać, że tego dnia Wilno odwiedzi też premier Mateusz Morawiecki, a dzień później litewski prezydent Gitanas Nausėda wybierze się do Warszawy, aby uczcić 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. To ja może przypomnę na koniec tę informację, którą już dzisiaj podawaliśmy, ale być może ktoś nie słyszał albo niedawno włączył radio. radio, że na granicę naszą polską zostaną skierowani dodatkowi funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mają sprawdzać, czy aby na pewno wszyscy wjeżdżający i wyjeżdżający mają testy koronawirusowe. No jeśli ktoś takiego testu nie będzie miał, zostanie skierowany na przymusową kwarantannę, a jak przed chwilą powiedział Kamil, nawet jeśli ktoś wjedzie, to prędko może nie wyjechać. No i jeszcze ta kwarantanna po powrocie. Kamil Zalewski z Wilna, dziękuję ci bardzo, kłaniam się. Rush, Sultana i Jungle. 9 minut dzieli nas od godziny 17:00. Proszę Państwa, na Zamku Królewskim w Warszawie debatą o Konstytucji 3 maja uroczyście zainaugurowano obchody 230. rocznicy jej uchwalenia. W debacie transmitowanej online wzięli udział wicepremier Piotr Gliński, dyrektor Zamku Królewskiego profesor Wojciech Fałkowski oraz Paweł Szałamacha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński w trakcie dzisiejszej debaty zaznaczył, że uchwalenie Konstytucji 3 maja było przełomowe nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. Był to akt, w tworzeniu którego po raz pierwszy brały udział różne warstwy społeczeństwa, a także akt, który wprowadzał ducha republiki, mówił wicepremier. Aktu, który miał przeprowadzić reformy Rzeczpospolitej tak, żeby ona stała się na nowo państwem silnym, suwerennym i zdolnym do samodzielnego rozwoju, a jednocześnie akcentował nie tylko silne państwo, ale także państwo wspólnotowe, jak na owe czasy właśnie bardzo nowoczesne, republikańskie. Dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Wojciech Fałkowski, podkreślał znaczenie Konstytucji 3 maja w przeszłości, jak i dzisiaj. Jego zdaniem jest to data bardzo ważna dla wszystkich patriotów, niezależnie od ich poglądów. Była żywa pod zaborami i jest żywa po dzień dzisiejszy. To jest taki znak jednoczący, myślę, właściwie wszystkich w tej chwili Polaków, którzy myślą o sytuacji historycznej, o wynikających z niej lekcjach, no i jednocześnie odnoszą te doświadczenia do dzisiejszych rozwiązań ustrojowych i naszej debaty współczesnej. Konstytucja 3 maja miała również olbrzymie znaczenie w przeszłości, w czasach, gdy Polska nie istniała jako państwo. Był testamentem politycznym, który do dnia dzisiejszego jest bardzo istotny, aktualny, a przez wiele lat był testamentem politycznym, do którego odwoływała się polska wspólnota, walcząc właśnie o niepodległość, o suwerenność, o swoje interesy. W związku z uroczystymi obchodami rocznicy Zamek Królewski przygotował też wystawę Polskie elity, a upadek Rzeczpospolitej. Wystawę będzie można oglądać do 8 sierpnia. Pokazuje właśnie podzielone racje tych prawdziwych zwolenników demokracji, zmian modernizacyjnych państwa i tych, którzy w sposób szczery i przejmując się historią, bronili utrwalonego porządku w Polsce. No a później zaczęła się zdrada narodowa, czyli walka z większością narodu. Zamek Królewski przygotował także wydarzenia stacjonarne oraz online. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej zamek-królewski.pl. Przy okazji zaprezentowano monetę okolicznościową Narodowego Banku Polskiego, zaprojektowaną, by uczcić 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. A inauguracji obchodów przyglądał się Przemysław Lis. Yeah.